Viccát, Feri. Búcsú, buli. Igen, igen. Még mindig nem tudjuk, hogy béke vagy háború. Visszafogják a luxust a választásokig. Boldog pénteket! Vagy nem tudom, hát napszakot annak, akinek napszakja van, és nem pedig péntekre ilyen. Vagy hogy mikor nézitek? Szombat reggel? Az a gond, hogy ugye ezt mindenki máskor nézi. A hét utolsó, jól van ez így adását, de tudjátok, hogy ez mit jelent. Propi péntek. Az, hogy itt a hét vége, ja, azt is jelenti, nem? Ez kit érdekel? Na, propi jó, péntek. Történtek hírek. Hát nem annyira. Tegnap ugye beszéltünk arról, hogy a honvédelmi miniszter zebb két fingott, ugye Gulyás szerint. Mások szerint azért eléggé komoly kérdések merültek föl azzal kapcsolatban, hogy akkor most ki és milyen háborút szeretne szítani az országban, az ország környezetében és a világban. Na most erről beszélgettünk is, még a kormányinfóra is tudtunk jelentős részben reagálni az élő adásban, és aztán az a Maki jött vágott adásban, vagy nektek tegnap, vagy mit tudom én mikor. Viszont, amivel már nem tudtunk foglalkozni, amivel nem várt meg minket Dobrev Klára, az a bejelentés volt, amire hát gyakorlatilag most már 15 éve, 20 éve. Hát van, aki egy kicsit régebb óta vár, 19 éve, 18 és fél. Nem tudom. Egy ember felnőtt és szavazóképes lett, mióta Gyurcsány Ferencnek már le kellett volna mikor mondania. Volt az összödi beszéd, legkésőbb akkor azért egész sokan elkezdték. 2006 nyarán volt az összödi beszéd. Hát akkor lassan 20 éve. És szeptemberbe derült ki. Úgyhogy Dobrev Klára bejelentette, amit valószínűleg Gyurcsány Ferenc is bejelentetett volna, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől, lemond minden posztjáról és tisztségéről. Oda menjek? Igen. Ne, mert először azt fogjuk megnézni propi péntekként, hogy számol be erről a propaganda. De ez csak egy Mandiner címlap csak. Igen, hol van nincs, a Mandiner címlapról? Várjál, csak nincs ezen izé már megint adblocker. Ugye teki? Ne is keresem az adblockert rajta. Akkor hirdetéssel teli, jól van, ez így lesz. Ez van. Szóval a Mandiner címlapján járunk, Orbán Viktor Ukrajnáról beszélt, új pápa van, ifjabb disztes Krisztián, visszaszorulóban az infláció, nem hiszem, hogy KSH adatokra hivatkoznak. Még több pápa. Pápáról még szépeket írna? Úgy tűnik, hogy semlegeseket. Mert tudják, hogy azért mi a baj bajuk ez a lesz vele hosszú távon. Mi baj van vele? Nem támogatja a háborút, a dezinformációt? Nagyon sokszor kritizált a Trumpot, főleg azért, hogy hogyan bánik a bevándorlókkal, ilyenek tekintetében. Migráns simogató pápa? Így van. Vagy csak olyan, amit a Krisztus hirdet. Lehet, hogy a szem előtt tartja. Szem előtt tartja a pápa, amit Krisztus hirdet? Hogy igen. Képzeli? Úgyhogy persze így is lehet mondani. Érdekes, hogy ha már pápa, akkor a előző pápa irányát viszik tovább. Amúgy viszonylag gyorsan sikerült úgy tűnik pápát választani, ja. De nézd, csak úgy tűnik, hogy más hír nem is nagyon történt. Szóval kit érdekel? Milyen Gyurcsány? Milyen Feri? Fekete Győr András előbb van. Hát mindegy. Jó van, le van szarva. Mit ír a Magyar Nemzet címlapja? Nincs egy Feri se. Hát jó, már ott nem van. Fájó búcsú ez, megérkezett Gyurcsány Ferenc hattyú dala. Jó, le kellett azért tekerni. Oké, mit ír a Magyar Nemzet? Hát Orbán, Horn Gábor, Fradi Paks, jövő héten kupa döntő, költségvetés, pápa, Oroszország, Ukrajna, Európa békét ünnepelve készül a háborúra, ez most nem tudom, akkor valószínűleg ezt jónak értékeli a Magyar Nemzet, majd erre még visszatérünk. Hát semmi. Ennyi. Úgy tűnik, hogy nem történt semmi. Fél évszázados szovjet műhold az Unaföldre még ezen a héten. Nem, tehát nyilván szétég az atmoszférában, el se olvassuk. Szóval mi történik? Zuhan a földre! Nincs. Feri, mit ír az Origó? Na nézzük az Origót, hát nem is értem, pedig amennyit gyurcsányoztak. Idegen űrhajót rejt a balti tenger mélye? Milyen? Döbbenetes felfedezést tettek a víz alatt. Nézd csak, wow. Ott egy idegen űrhajó. Ez egy fotó, Dalli. OpenAI. Igen, hogyha, ez már új szín, nem? Hogyha lejjebb tekersz, azért találhatunk egy rendes képet is róla. Ez Wikimedia Commons. Balti tengeri anomália a szonár felvételen. A két kép, igen, egyes ugyanaz. Gyakorlatilag egy tenger, ami a nagy részét kiteszi a bolygónak, tengerfenék, az lehetetlen, hogy azon a sok területen legyen egy ilyen hasonló. Tehát valami, ami egy... Igen. Viszonylag kör alakú, tehát láthatjuk, hogy ez ezt rejti. Hát, például ott van a közepén egy ilyen, hát itt nem látni, úgy látszik ezt a kiemelkedő kört, amit itt látunk. Főleg, hogy amúgy vulkánok is vannak a vízfenéken, amik... Aha, amik néha kör alakban. Néha, nem mindig. Amúgy kör alakúak, nyilván nem mindig. Néha. Elég ideig keresel lesz háromszög alakú is, mert négyzet alakú dolgot is találni. Micsoda? Elképesztő. Na mindegy, mutatjuk még egyszer a valós képet. Tehát itt van ez a kép, amit a valós kép a Dalival készült. Az Origó űrhajót, tehát talált egy űrhajót az interneten, ő csinálta. Tehát azért ez jogos, hogy inkább erről számol be az Origo. Hát biztos mondta is, hogy úgysem lemondott, csak nem olyan hangos. Hát nézzük meg a címlapot, Ádám. Hát ez tegnapi hír. Hol van már? Hol van már? Tegnapi újság. Igen, igazából 100 éve csak egy úgysem, nem lehet rákattintani az Origóra. Akkor a szar ez az oldal, Jézusom. Vagy valami a böngészőn kell? Mi nem történt? Tudom. Orbán Viktor, rezsiköltségek, Putyin parádé, béke legyen veled. Ott a Gyurcsány! Hoppá, címlapon a Gyurcsány! Mi lesz a vagyon a sorsa? Mondjuk az jó kérdés. De ez a legfontosabb kérdés? Igen. Marics Peti. Molnár Andrea válaszlan bejelentést tett. Új fejezet kezdődik az életében. Na jó, ez most már ez fontos. Búcsúzik a Hölgyválasz című színházi előadásban játszott szerepétől. Ja, jó, hát az is egy dolog. Na jó. Igen, én meghallgattam reggel miniszterelnök úr reggeli szalmabábbal való beszélgetését is, és kiemeltem egy pontot. Amúgy beszél Gyurcsány Ferencről és Dobrev Kláráról. Nem fog hiányozni neki? Arról beszélt, hogy ez a magánéleti kérdésük az, hogy elválnak, az biztosan nagyon nehéz. Meg hát régi harcos társa. Ez olyan, hogy elmegy a nemezised, akkor így igazából győztél, de közben... Ürességet érezted csak Orbán Viktor? Vagy így most akkor mi küzdünk már egymás ellen évtizedek óta, ez a dinamika már kialakult, és most elmegy. És mint a Mohamed is meggyászolt a Hunyadit. Én még nem láttam a végét a tizedik résznek, ne lőd már, mi történik. Meghal benne a Hunyadi? Hát valamikor meghal, igen. De micsoda? Valamikor meghal Hunyadi János? Édes Istenem. És ő is egy kicsit azt mondta, hogy Feri, együtt kezdtük, azt hittem együtt fejezzük be. Együtt mehettek volna. Hát még egy éven belül befejezhetik. Hát igen, de hogy igen, azért. Az lett volna szép, hogy így együtt jelentünk, hogy mindketten visszavonulnak, és elköltöznek a mondjuk egy olasz birtokra. Kertszomszédok lesznek, igen. Valóra válik a baginacsa. Orbán Viktor sokkal inkább arról akar beszélni velünk, hogy mi van az új költségvetésben. Tehát ez sokkal fontosabb, mint bár felteszik neki a háborúra való felkészülés, a háború útjára való téréssel kapcsolatos kérdést, arra csak azt mondja, ami most a kormányzati narratíva, hogy természetesen katonáknak háborúra kell készülniük, és azt mondta, hogy Ruszin Szendi Romulus pedig zsírleszívásra ment. Hatalmas számok vannak, amiket nem tudom, hogy rádióhallgatók így hirtelen el tudnak-e helyezni a saját világukban. Családpolitikai célra fordítunk 4800 milliárd forintot, a rezsicsökkentésre elköltünk majd 800 milliárd forintot, a kettőjét 5600 milliárd forint. Nyugdíjasok. Direkt így egyben mondja már inkább. Önnek tűnjön. Szerintem emberek el tudnak képzelni ilyen összegeket, például az a 850 milliárd forint az Tiborcz irodaházaival nagyjából egyenértékű. Ja, jogos amúgy. Ezt el tudjuk képzelni ezeket az összegeket? MNB-nél is eltűnt annyi kb. Hát az MNB-nél nem tudjuk, mennyi tűnt el. Van, aki több mint 1500 milliárdra teszi azt, hogy mennyi pénzt tűnt ott el. Mészáros Lőrincnél 1000 milliárd forint van. Csak Mészáros Lőrinchez köthető cég csoportokban, amit csak az, amit a Forbes meg tud állapítani. Amit fel tud fedni, hogy az ott lehet. Nem az, amiről ő beszél, hogy ennyi van. Hanem az, amit a Forbes becsül. Igen, azt is tudjuk, hogy 1200 milliárdot költöttünk a reptérre. Az aranytojástól a tyúkra. Rohadt vonatot nem tudunk építeni, hogy járjon. Most voltunk a reptéren. Amúgy kevés lehangolóbb reptér van, mint a magyar szerintem. Szerintem van lehangolóbb. Hát biztos van lehangolóbb, de hogy azért kicsit szegényes. Nem vagyok nagy reptérre járó, de azt még én is tudom, hogy vannak repterek, ahova vonattal ki lehet menni. Kb. A legtöbb. Nagyjából az összes. Nagy. Ugye, országok fő repterei. Amúgy nem tudom, tudtátok-e, a magyar reptére is ki lehetett menni vonattal, ki van építve a simpár. Ki is van építve? Természetesen, az egyes terminálig. Megépült a kettes terminál, nem tegnap, és oda ezt a nagyjából egy kilométernyi vasutat, ez nem kép, egyszerűen lehetetlenség megépíteni. Amúgy elképesztő, tényleg bárhol, vagyis hát ilyen nagyobb európai városokban amúgy csomó helyen azért úgy van megoldva, hogy kimész a reptérről, és akkor fel tudsz szállni vonatra, vagy metróra. Itt meg kimész, és akkor van egy fáradt busz, amire így, jó, akkor veszek egy bérletet, egy 72 órásra, de kiderül, hogy azt a 72 órásat a turista így már mutatná fel, az nem érvényes, mert reptéri buszra külön kell. A 200 erre érvényes, a 100 erre nem, a 200 erre az csak a Kőbánya Kispestig megy, odáig érvényes. Odáig, és utána már Utána a 3-as metró. Jó, de nem, ugye onnan vagy, onnan már van 3-as szerintem... metró. De igen, amúgy, most nyilván ez azért nem érint mindenkit, de meg azért... Meg az autóút, amin bejössz, hát... Az pont meg fogják csinálni az autóutat, azt felújítják, igen. De több sávos lesz. Ugye ez még a Horthy korszakban épült, amikor a budaörsi reptér helyett Ferihegyre helyezték át Magyarország fő repterét a 30-as években, és gondolhatjátok, hogy persze titeket mondjuk ez nem érint, azért jellemzően minket se érint az, hogy a reptérek kiárni meg vissza, ezt a Szijjártot jobban érinti. Ezt látják először külföldiek. Kőbányán kell átszállni. Kőbányán! Azt bemutattuk jól a nemzeti hatlépésben, amikor a főpolgármesteri választásra készítettünk egy videót. Hogyha jól emlékszem, Kőbányán pont majomkodtunk. Kőbányán kell átszállniuk. Gondoljátok be, ez bemutatja Budapestet. Pedig ott megjössz, ki van írva, mindenhol, családbarát Budapest, minden. Itt szálljál fel a családoddal 200 erre, és menj el a Kőbányára, és ott szállj fel a 3-as metróra. Ez tényleg ez inkább azért is kérdés, hogyha megnézitek, hogy a nem olyan rég, néhány hónap ezelőtt volt hír, hogy a lengyelek egy óriási repteret akarnak építeni Varsóba, ami végül is egy régi kikötője is lenne a NATO-nak, ahova egy, akár egy háború esetén, tehát egy védekező háborúra felkészülve az infrastruktúrát felfejleszti Lengyelország, hogyha kell hozni mondjuk ugye csapatokat Amerikából, akkor ott le tudnak szállni. Egy orosz támadás esetén például, csak egy ilyen elképzelt szenárióban, a régi kikötőnek az infrastruktúrája ugyanúgy az országnak, mint az erek ugye behálózzák az országot, az utak, a vasutak, ugyanígy a repterek is nagyon fontos infrastruktúrális csomópontok. Az, hogy a mi repterünkhöz nincs egy rohadt vasúti bekötés, ez amúgy ilyen szempontból is elképesztő. És amúgy, na jó, erre majd még vissza fogunk térni. De legalább van vizerünk. A minőséget szállítjuk mindenhova. Jó, hát ez egy magáncég. Erre majd még kitérünk, amikor beszélünk, mert ma még fogunk beszélni a háborús uszításról. De jó, végül is ez volt a lényeg. Orbán Viktor számokat mond, azt gondolja, hogy a magyarok ezt nem tudják értelmezni, hogy milyen nagy számok. A magyarok az M1-ről nem, máshonnan hallottak elég ilyen nagy számot. Egyik se meglepő, egyik se elképesztő. Az, hogy most akkor 4000 milliárd megy a családtámogatás. Amúgy azért is mondja a fegyverpénzt. 2026-ban ismét lesz fegyverpénz. Érdekes, hogy 4 évente a választások előtt van fegyverpénz. Nézzenek oda. 6 havi illetményt kifizetnek, vagy 6 havi bért a rendőröknek, katonáknak. Hát én nem gondolom, hogy ezt ők nem érdemlik meg. Én azt gondolom, hogy ez eléggé átlátszó politikai húzás Orbán Viktortól. Miért 4 évente van? Miért nem lehet rendezni ezeket a béreket? Miért ne kaphatna az ember 4 éven keresztül a munkájáért megfelelő fizetést, megfelelő megbecsülést, és aztán pedig 4 évente arra szavaz, akire azt gondolja, hogy az országot a legjobb irányba viszi, nem pedig aki neki a legtöbbet ígér. Lehetne akár ilyen kormánya is az országnak? Ki tudja. Ja, és bocsánat, azt is mondta Orbán Viktor, hogy oktatásra is 200 milliárddal több fog kerülni. Bár bedob olyan dolgokat, amiket régen hallhattunk a kampányokban, az állam a saját feladatait megpróbálja elvégezni. Na, régen hallottunk. Na, annyit baszogattatok, akkor most már... Na. Meglátjuk, sikerülni fog-e nekik, de lehetséges, hogy már nem nekik kell, hogy sikerüljön majd ez. Viszont akinek ugyancsak nem sikerült, aki ugyancsak hasonló módon állt az ország vezetéséhez annyi éven keresztül, az ember, aki nem tud lemondani, nem jelentette be lemondását, hanem helyette valaki más jelentette be. Dobrev Klára Változás című művét olvashatjuk. Hát igen, kis regény. Nem fogjuk az egészet felolvasni, alapvetően amúgy furcsa egy kicsit. Mi lesz velünk Feri nélkül? A novella arról szól, hogy ami nem fanfiction, arról szól, hogy Gyurcsány Ferenc lemond, Gyurcsány Ferenc visszavonul. Bejelentette ezt az elnökségnek, amúgy Dul Szabolcsék meg azt mondják, hogy hát nem Gyurcsány Ferenc jelentette ezt be, hanem ő is csak ezt ott hagyta Molnár Csabának, és neki kellett elmondania, és aztán ő csak így elvonult. Minden esetre, ami biztos, úgy tűnik ebből ennek alapján, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul a közéletből, a nyilvánosságunkból, és ami még rosszabb, a magánéleti része, amire nyilván a Dobrev Kláráék pedig azt kérik, hogy ne is ezzel zargassák őket, ami végül is értheti, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára elválnak. Á, Istenem, hol is kezdjem? Azért ez nehéz komolyan vennem ezt az egész pártot, ami úgy csinál, mint egy komoly párt lenne, nem csak egy házaspárnak a projektje. És aztán Már nem az. És aztán egyszerre jelentik be a válást, meg azt, hogy a DK elnöke lelép. Azért, hát igen, igen, kicsit így nem tudom nem az Underwood pár tovább belelátni ebbe. Hát igen, amúgy nekem is azonnal ez jutott eszembe, a Frank és a Claire, ugyebár, a Ferenc és a Clara, annyira elképesztő az egyezés, nem? Tényleg, ahogy a House of Cards-ban volt a Frank és a Claire, a Ferenc és a Clara, és a Ferenc akart miniszterelnök lenni, de aztán hátralépett, hogy a Clara legyen, és aztán ott is elváltak, nem? Nem váltak el? Nem. Már nem néztem meg az utolsó évadokat a House of Cards-ba, de elvileg ugye ki kellett írni a... Ja, Feria izébe fog élni a lakókocsiban. Á, Istenem. Úgy megszerette már, nem? Hát figyelj, nekem ez furcsa. Egyfelől, oké, lemondott. Egyértelműleg tűnik nekem, hogy a Feri nem magától csinálta ezt. Szóval akkor nem a Dobrev Klára jelentené be, ez nagyon fura. Dobrev Klára gyakorlatilag bejelenti, hogy kibasztam a Ferit, és a pártból is le kell lépnie. Ez szerintem, és a Dobrev Klára jelenti be, szerintem itt nem a Feri döntése volt ez. Van egy ilyen érzés, hogy nem ő akarta. Én értem, és amúgy nem tudom, nézted a Partizánt? Tegnap a Ruf, a Dúl, meg az Új Péter voltak benn, és amúgy tehát ugyanerre jutottak. De nem erre jutni. Akartam nézni, de aztán végül nem tudtam, pedig érdekel. De érted, a Dobrev Klára jelenti be, hogy a Feri visszalép. A Feri most nagyon rossz dolgot csinált, úgyhogy ő most vissza fog lépni, és a DK az amúgy egy ilyen Feri párt, szóval különösen érdekes, hogy mi lesz. Az érdekes, értsd úgy, hogy nem érdekes, de hogy... De hogy nem tudom, ez most már akkor a DK is megy a kukába, az a maradék, ami maradt még belőle, nem tudom. Ez egy ilyen, így lemondott valaki, akinek már amúgy sem kéne a politikába lennie, lemondott nagyon régóta, le kellett volna már mondania, valószínűleg a Klára azt mondta, hogy majd azt válláskor ő kapja a pártot. Feri meg megkapja, nem tudom, a lakókocsit. A magánéleti részére csak azt tudom mondani, amit Orbán Viktor. Hát de nem lehet nem levonni a magánéleti részét, amikor a férj és feleségnek van közös párt, és amikor elválnak, akkor kilép a pártalapító, a fő arca. Hát nem, ők csináltak a férj és feleség egy közös pártot, úgyhogy ne csináljunk utána olyan úgy, hogy most hirtelen mindenki hagyja a magánéletüket, amikor ezt azért... Ja, én nem azt mondom. Ez egy közös projektjük volt. Nem azt mondom, de amúgy a iszét, a Dúl mindenki hagyja. Miért nem ezt írtak ki, csak a Dobrevék kiírt ilyen kurva hosszat, és a Feri csak azt kellett volna kérni, most mindenki hagyjon, most nem akarok beszélni. Biztosan nehéz ez. A Dúl Szabolcs is ezt mondta, hogy... Valami csúnyaságot csinált a Feri. Úgy tűnhet, hogy itt valószínűleg volt egy ilyen hatalmi harc kettejük között, meg a magasabb politikai szinten valójában először, apró piroska gyermekeként, Dobrev Klára volt, aki a Medgyessy Péternek volt a kabinet vezetője, és ő nagyon befolyásos volt az MSZP-ben, és akkor ezután Gyurcsány Ferenc pedig ugye később emelkedett föl ebben a pártban, és később lett sportminiszterből, ugye miniszterelnök, és hogy Dobrev Klára segített Gyurcsány Ferencnek előre jutni, és előtérbe kerülni, mint ahogy előtte a családja tulajdonában álló bank, vagy a családja által vezetett bank adta Gyurcsány Ferencnek a hitelt, amiből ő meggazdagodott. Amúgy, hogyha belegondoltok, ez nem biztos, hogy annyiban különbözik a Mészáros bankjától kapott hitelből való meggazdagodástól. Érdekes, hogy nincs új a nap alatt, ugyebár. Valahol vannak hasonlóságok Tiborcz István és Gyurcsány Ferenc között, nem csak abban, hogy két kezük, két lábuk van. És akkor ezek után ugye Gyurcsány Ferenc volt előtérben gyakorlatilag hát 20 éves viszonylatban, és amikor a DK-t megalapították, szerintem a név se véletlen az, hogy DK Dobrev Klára. Én ezen gondolkodtam, hogy biztosan az volt, hogy ez egy gesztus volt a Feritől, hogy ez a Dobrev Kláráról fog szólni, csak aztán mégse a Dobrev Kláráról szólt, sokkal inkább a Feriről. Valószínűleg volt idő, amikor ez egy valid döntés volt, mert ő volt a híresebb, ő volt az, aki köré tudott tömörülni az a néhány százaléknyi ember, aki igazán a volt gyurcsányi korszakban hitt, és őket ezzel legalább sikerült megtartani, és nem sikerült átadni a reflektorfényt a Klárának. Ez tény. Tehát az, hogy most itt viszont a Klára mondja azt, hogy akkor itt vége van, itt a változás, elmegy innen a Feri, visszaállt Feri, búcsú, buli. Akár igaza lehet ebbe Dúl Szabolcsnak, hogy ez van ennek a hátterében. Beköltözik a Lajoshoz, rendet raknak. De ugye én úgy képzelem, azt szeretném képzelni, hogy így épp lerombolták a Lajos házát, és így, mint a Rikka, amikor megcsinálta azt a átok levevő boltot, így egyszer csak megunta, épp a Lajos háza le van, mondom, faszom, én kiléptem. Csináljátok, hát, amit akartok. Lajos meg ott áll egy lerombolt háza. Én remélem, hogy a DK megcsinálja azért ezt a házat. Hát ugye a Lajosékat nem hagyják cserben. Azért az kemény lenne. De amúgy elmondom, hogy mi volt az első gondolatom, mikor csak... Nekem az volt, hogy most éppen droppolt a Magyar Péter a összödi beszéddel. Összödi beszédet, és Rogánék pánikba estek, és... átadták a sejem zsinort. Hát így úgy van ilyen pánik gombjaik a ilyen végső esetekre, és akkor nyilván próbálták úgy sem, mint hogyha egyáltalán nem lenne érdekes ez a beszéd. Van, aki elhitte, van, aki nem, minden megosztanak a vélemények. Egyszer belefutottak ebbe a Nováknál is, szerintem azt remélték, hogy mindenki elfelejti gyorsan ezt az egész botrányt, és aztán nézd, mi lett belőle, úgyhogy nem akarták újra megkockáztatni, hanem akkor megnyomták egy piros gombot, és DK irodában így elkezdett villogni minden, és akkor Feri, Operation Feri lemond hadművelet, és végre szükség van. Csak ezzel lehet elterelni már a figyelmet erről a dologról, ami most, mert ránéztek, hogy már 2 millióan megnézték a videót a Facebookon, vagy elindult 2 millió embernek, és akkor Feri azt mondta, hogy jó, eljött az én időm, még egy utolsó nagy áldozat a öreg Fideszért. Csak hogy nem ő mondta. Lehet, hogy ő azt mondta, hogy még így se hajlandó, már annyira benne van, úgyhogy azt mondta a pártja, hogy na most már megteszek bármit. Ez jutott eszembe. Ez volt. Nem nézték meg, hogy 2 millióan, mielőtt valaki arra gondolna. 2 millióan? 2,7 millióan megnézték. Szűzanyám! Hát nem tudom, hogy a Facebook hogy számolja meg tekintéseket, de az sok emberhez eljutott. És ez nem volt hirdetve, nem? Nem. 2,7 millió ember megnézte. Lehet, hogy tényleg... És emberek volt, is írták, hogy hát már elavult a rész, ami tegnap kijött. Szerintem nem. Szerintem még mindig az sokkal fontosabb az a videó amúgy, mint a Gyurcsány lemondása. A Gyurcsány akkor, amikor még mondjuk releváns volt, például amikor miniszterelnök volt, és lemondott volna végleg, az egy relevánsabb. Most így lemondani, hogy már földbe állt a DK, megjött a Magyar Péter, aki átvett az ellenzék legerősebb, ugye amit a Feri is várt, hogy legyen egy erős ellenzéki arc, akinek átlépett. Megmondta, hogy visszalép akkor. Igen, de szerintem így se akart visszalépni, látható. Hát lehetett látni az interjúkon, amit nyomott a kis kocsijában is. Így már nem olyan dicső lemondani, érted? Ez olyan, mint hogy amikor azt mondod, hogy közös megegyezéssel távoztatok, miközben egyszerűen kirúgtak. Csak úgy volt jó a papírforma. És hát remélem, hogy amúgy a nap végén azt el kell mondanom, hogy szerintem a Feri járt a legjobban. Visszavonulhat végre, egy kicsit pihenhet, egy kicsit foglalkozhat a könyvírással, a főzéssel. Összeomló DK-ban, amit éppen megemészt a Tisza, igazából már csak stresszelni lehet szerintem. És biztos a DK azt látja, mint biztos nem tudom, az MSZP is, hogy ők még hambaiban majd föl emelkednek, vagy nem tudom, mi van a fejükben azoknak. De ennek vége, úgyhogy szerintem élvezze a... nyugdíjas éveket. Persze. Én szerintem nála lesz happy end, hogy Orbán itt izzad majd, meg itt állandóan mondanék a propagandát, meg a hülyeségeiket, ugyanúgy a Dobrevék is majd nem tudom, mit fognak izzadni, és a Feri meg csak hátradől a birtokon, és olvasgat, csicseregnek a madarak, ilyenek, így képzelem. Amúgy hozzátenném, hogy Karácsony Gergely is úgy tűnik, hogy be... Ő is lemondott. Nem, Karácsony Gergely is bejelentkezett a baloldal vezetésért, ahogy úgy tűnik, hogy Semjén Zsolt is. Legyenek szolidáris, szociálisan érzéken pártok Magyarországon, hát nem nagyon van, nem hiszem, hogy a KDNP az, amit a Semjén Zsolt mond, és nem hiszem, hogy a DK volt az, aminek a vezetői a neoliberális gazdaságpolitikát megvalósították annó Magyarországon, és akik egyszer ezt mondják, egyszer azt mondják, annyira szolidáris volt Gyurcsány Ferenc, emlékszünk, hogy a Lajosnak telgott, megmondta, hogy akkor mit kell megcsinálni, hogy ide jön a nagy uraság, és akkor hajlandó segíteni neki abból a Tiborc pénzéből. Szóval mindegy, ezt most félretéve lemondott Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely már ki is pakolt egy videót, amiben egy katonai temetőben a 80 éve véget ért második világháborúra emlékezve elmondja, hogy akkor itt az ideje a békének, és arra, hogy akkor Európa összezárjon a mindenfelé kitörő háborúk idején, ami rendben van, csak tehát úgy tűnik, hogy ő is kiteszi az irányjelzőt, hogyha emlékszünk azért az előválasztáson, ő is elindult. Mindig, amikor mondták, hogy ő nem majd nem indul el, akkor mindig elindult, és megmérettette magát Dobrev Klára ellenében, lehet, hogy ismét majd megfogja ezt a Gyurcsány által összeszervezett koalíciót vezetni. ez egy nagy kérdés lesz. Úgy tűnik, hogy nem biztos a roncs koalíció, az még arra bejelentkeznek az utolsó maradékokra, már a fél Momentum azt mondta, hogy nem indul újra, a Fer is, hogy majd így messzebbről szemléljük éves táblatokból ezeket a éveket, akkor azért látható lesz, hogy jött a Tisza, és teljesen lebomlott az ellenzék. Az, hogy a Feri lemondott, egy lépést megtettünk afelé, hogy végre... Megtisztuljon. Hát, hogy végre olyan emberek vezessék így 2020-as években már Magyarországot, akik még nem szocializmusból jönnek, és még van egy ember, akinek a lemondását várjuk, de hát ha más nem, akkor az ellenzékbe kerülését. Az Orbán Gyurcsány rendszer egyik bástyája. Még van egy bástya, de már az is csak elég romosan állam úgy ott. Kicsit már megfáradt az a bástya. Öreg bástya megfáradt. Mert fáradt látszik rajta. Amúgy ne tegyünk úgy tényleg, mint hogyha nem erről szólna majd a következő választás, hogy Gyurcsány Ferenc az attól még ott van a háttérben. Szerintem nem erről fog. Vagy jó, nem erről fog ez még arról kerülni. Arról fog szólni, hogy nem véletlenül nem kommunikálják annyira, hogy lemond a Gyurcsány Ferenc, hogy 15 évig rettegnünk kellett tőle, most lemond, és akkor meg nem is hír. Érdekes. Érdekes. És akkor csak az lesz, amit már pára mondták, és szerintem, hogy igazából csak a Magyar Péternek adták át a feladatot, a Weber, vagy Soros, vagy nem tudom éppen kitől. Weber nagy úr. De ez már nem annyira félelmetes, egyre erőlködősebb ez a dolog, hogy így. Azért Gyurcsány Ferenc, zsigerigható félelem, ugye, nagyon sok emberben. Erre Gyurcsány jobb volt, erre most már is nem is válaszoljunk, mert mostanában milyenek a helyzetek. Ja, de tudod, hogy nem emiatt van az, hanem az a közeg, ahol az előző rendszer átmentette magát, és annak a régi funkcionáriusainak az új arcai, ez az, ami az emberekben a Gyurcsányékkal kapcsolatban élt képként, és ezért tudott olyan jól riogatni vele nagyon sok ember szemében Orbán Viktor. Lehet, hogy közületek, mondjuk, akik minket néznek, tudom, hogy néznek idősebbek is, és tudom, hogy néznek olyanok is, akik nem feltétlenül DK szavazók, vagy Tisza szavazók, vagy nem tudom. Ő nekik valószínűleg ez egy érthetőbb dolog, mondjuk aki fiatal, és már a kommunizmusban, meg a szocializmusban sem ennyit nem élt, azok számára egy nem annyira riogató dolog, meg inkább egy vicc, meg egy mém, a Gyurcsány, meg hogy akkor itt a Feri ott táncol, meg ott iszik a fiatalokkal, meg mit tudom én, nagyon sokaknak a szemében. De viszont most a szerver is megszűnik? Ezt nem tudjuk. Nem. Nagyon sokaknak a szemében viszont egy másik rendszernek az átmenekülése volt a Gyurcsány Feri, amúgy a Dobrev Klára is. És... ahogy az Ungvári Krisztiánnak van egy videója, amiben a Körmös Bauerről beszél, amiben említ egy DK-s képviselőt az Európai Parlamentben, aki régi AVH-sok meg ávósok perképviseletét látta el a rendszerváltás után, és menekítette ki őket az igazságszolgáltatás karmai balesetenként. Sok ember van, akinek ez azért elég rossz emlékeket idéz föl, és akiket nagyon jól lehet riogatni ezzel, és nem is teljesen alaptalanul. Úgyhogy ezt se felejtsük el, móka, kacagás, mondott a Feri. Nem, még az ügynök akták a mai napig nincsenek nyilvánosságra hozva, és a mai napig nem sikerült ezeket a sebeket a nemzet testén és a nemzet emlékezetének a testén meggyógyítani. Üszkösödnek szépen. És én nem mondom, hogy a Fideszben nincsenek ilyen alakok. Ki tudja? Mások ugye Ungvári arról is beszél, hogy az egyházban is lehetnek. A Fideszben, a KDNP-ben. Valószínűleg sok helyen vannak. Itt is voltak. Egy fontos dologot ezt elfelejtettünk még hozzátenni, hogy Feri. Csajszik. Feri Szingli. Hallgass meg, figyelj. Feri amúgy vicces figura szerintem, tud vicceseket mondani, gazdag, tud főzni, tök jól tartja magát a korához képest. Én nem tudom, sokkal rosszabbul is járhatnak emberek, szóval... Tehát magadra hagyta a kedvet. Miért? Miért? Állom, pasi. Hát hány éves már szegény? Ahhoz képest tök sportos, jól tartja magát. Ott mondta Dobrev Klára, hogy tartsd már tiszteletbe a magánéletüket. Én most nem mondom. Egyedül én erre kért a Klára. Jó, hát én is már sok mindenre kértem őket. Például... Lássák el a képviseletedet normálisan. Igen, meg te is kérted, hogy mondjon le, amikor a Lajosnak a izéjét, úgyhogy lehet, hogy amiatt mondott le. Végre. Valamit elértünk. A jól van ez így hatására, kérésére lemondott Feri. Jó, leigazoljuk a Feri feleséget keres műsorban. Úgy ezt meg el tudom képzelni, hogy be is vállalnál. Figyelj, most már jutalomjáték van, már eleget dolgozott szegény. Nyilván nem most még azért itt, tehát nyilván azért még ezt fel kell dolgoznia mindenkinek, de majd egyszer. A Gyurcsány Show utolsó epizódja. Azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc megint bebizonyította. Ez jó az a videó. Ő valóban az a karizmatikus és kellő képességekkel felruházott demokrata. Mi ez a videó? Már vicces, hogy ilyen vidáman jön be. Teljében világítva, ezt ne felejtsük el, ki volt ott, aki beszélt, őkente össze a nemzeti együttműködési nyilatkozatot, majd emigrált. Az első kétharmados Orbán kormány után. Na jó van, lássuk akkor, de az a gond, hogy nagyon sok új videó van benne, engem a régiek jobban érdekelnek. A kiszesek közül nincsen normális tárgyalóképes ember egyetlen. Telex is csinált egy ilyen összefoglalót. A kiszesek közül, akit én ismerek, akit komolyan kell venni, ha az ember tárgyal, mert az próbálta teszi a képességét, az a Gyurcsány nevű ember. Zord, igyatok Zordat. Zordak lesztek Zordtól. Ez igen, ez a gitározás is. Ez mikor volt? Ez az ügyetlen gitározás imitálás. Meg Feri. Sziasztok, Feri vagyok, ez itt az én YouTube csatornám. Összecsort fontok, eltört csontok összeforrását. Vannak még olyan szavazókörök, ahol kígyók. Gyurcsányt! Ismerem. Rafinát. Rafinát. Maga miért nem mond le? Miért nem hagyja abba? Talán az én 85 éves anyám felelős azért, ami ebben az országban történt, vagy ön? Én vagyok a Feri. Lehet látni mindegyikünk szemén, hogy el... Öreg Feri, az indexes interjú volt, az kicsit mélypont volt, ezt én is megnéztem, és ki voltam tőle. Ugye a másik nem tökéletes, de sokkal jobb csávó. El szerintem nem akartad mondani ezt a hasznos hülyét. Igen, itt megsértődött. Lehet, hogy nem tetszett neki az, hogy tegnap a Partizánban bejátszották, a Gyurcsány vert ki a Ferinek. Még olyan? Gyurcsány vert ki a Ferinek, Orbán. Megnézzük, hogy bejátsz-e médiatörténeti pillanat. Médiatörténeti pillanat? Ezt láttam, mert a barna belinkelt. Ó, édes Istenem. Kicsit azért is nevetek, mert azt mondtad, hogy Gyurcsány vert ki a Ferinek. Ja, azt tudja már, mi van. De majd azt, hogy ki lesz a következő pápa, szóval az ő személyt fogjuk majd ismertetni, elemezni Gégény Istvánnal. Előtte azonban a művész úr engedélyével most következik Krúbi örökérvényű klasszikusa, az Orbán vert ki a Ferinek. Feszül a húgyhólyag, megittam pár korsóval, beszaladok. Mint egy szürális amúgy. De hát, mostanában elkezdtek lazulni a Partizánban. Annyira örülök ezeknek, amikor így észreveszünk, hogy nem vákumban történik a politika, bazd meg, hanem mindannyian itt állunk, és te mindenki ott áll, és így nézi. Éljen a magyar szabadság! Éljen a Gyurcsány! Éljen Feri! Csináljuk. Ezt meg nem lehet megvonni, ezt a csávot. Csodálatos. Úgy néz ki, mint egy vakond, és így kiabálja, hogy éljen a Feri! Ferinél nem lehet tudni, hogy mi volt megrendezett, és mi nem. Ugyebár ő volt az, aki sírást imitált, amikor lemondott a közlekedési miniszter. Ebben a tekintetben én tudom ajánlani azt Nonobjektívben, amit a Robi összegyűjtött a Gyurcsány Ferenc pillanataiból. Elképesztő, mik voltak. Mi az, hogy hagyjuk? Nem is, tényleg sírt, nem értem. Feri. Na. Lemondott a Feri, jött is valaki, aki a teret betölti. Gyurcsány távozásáról az MSZP. Most mi jövünk? Most ők mondanak le? Komjáti, mi van? Annyira kurva jó a magyar politikát, elképesztő. Úgy azt akartam megnézni, hogy a Mi Hazánk mit reagált a hangfelvételre, mert Mi Hazánk magát égette be. Ugyanazt mondta, mint a Fidesz, gondoltad volna? Amúgy az Orbán Viktor reggeli interjújában is azt mondta, hogy egyedül a Fidesz és a Mi Hazánk az, akiben meg lehet bízni. Na, érdekes. És a múltkor nagyon vidáman köszöntötték egymást a rádióban, és érdekes mondom valahogy, hogy a Mi Hazánkat sose támadja a propaganda médiájuk. Hát nem is tudom, mire gondolok most. Szóval akinek még mindig nem egyértelmű a Fidesz és a Mi Hazánk összefonódás, az a már tényleg nem lehet mit kezdeni. Hát azt tudjuk, hogy a közvéleménykutatásokon ezt már azért érdemes együtt számolni. Igen. Ugye láthatjuk ezt a képet, még Orbán Viktor is kitette. Igen, büszkén. Valahogy, amikor a Magyar Péterről fogott kezet azt elfelejtette kitenni. Az más. Az más volt. Na jó, de mit mond a Mi Hazánk? A Mi Hazánk elnöke szerint olyan bizonyítékkal állt elő magyar, amely inkább a Fidesz segít éppen úgy, mint amikor a felesége a vacsora asztalnál arról beszélt, hogy Rogánék ugyan megpróbáltak beavatkozni a végrehajtó maffia miatt indult eljárásban, de érdemben nem tudtak, mert az ügyészséget mégsem a Fidesz irányítja. Amúgy a Torockai, aki ráadásul a zászlajára tűzte a végrehajtó maffia elleni küzdelmet, amikor azt hallja, hogy a Rogán Antal, aki egy minisztere az Orbán kormánynak, megpróbál beavatkozni a végrehajtó maffia mellett az ügyészség munkájába, akkor abból azt hallja ki, hogy de jó ez a Fidesz. Nagyon jó ez a Fidesz kormány, hiszen csak megpróbál beavatkozni mellette, csak nem sikerül neki úgy, ahogy szeretné. Ezért a Fidesz jó, aki megpróbál ellenem tenni, de nem, tehát mindannyiunk ellen, az ország ellen megpróbál tenni, de nem sikerül neki, az jó. Tehát akkor Gyurcsány Ferenc megpróbálta bedönteni a magyar gazdaságot 2006-ban, nem sikerült neki teljesen tönkretenni az országot, nem sikerült sóval beszántani az összes földet. Nyugi, befejezték ezt a munkát. Tehát Gyurcsány volt jó. Volt, aki egye. Megpróbálta, nem sikerült neki, tehát jó. Torockai szerint Gyurcsány jó. Mindegy, hát a Torockai az nehéz most már valódi ellenzéknek látni, vagy nem tudom, kinek vannak sikerül olyan, vannak mondani. Olyan ügyek, amikben szerintem a munkájukat lehet értékelni, mondom, pont ez a végrehajtó maffia, és nem értem, hogy ilyenkor amúgy miért kell ezt bontaniuk, de értem, hogy miért. Értem azért, mert összejátszanak a Fidesszel. Ennyi történik. De hogyha megnézünk ilyen Mi Hazánkos rendezvényeken készült videókat is akár, ahol a szimpatizánsaik beszélnek, nagyon sokszor azt mondják, hogy nem kell leváltani a Fidesz. Lehet, hogy ez egy tudatos pozícionálás. Milyen párt az, amivel szavazok, de nem szeretném, hogy ő nyerjen, hanem maradjon azért a Fidesz. Hát de nem tudom, azért több ilyen próbálkozás volt. Miért a Vona Gábor is azt mondta, hogy nem ők fogják leváltani a Fidesz, de attól még szavazzanak. Rá. De mint szavazó nem értem. Szimpatizálok a Mi Hazánkkal, de azért maradjon a Fidesz. Hát ez egy érdekes. Hát jó, csak amikor már tényleg átveszi a politikát attól a pártól, amelyikkel szimpatizálsz, akkor igazából nem feltétlenül kell, hogy az nyerjen. Na jó van, de oké, ezt mondta a Torockai. Mit mondott a Komjáti? Most már beszélünk. Ma megvan már, hogy mi jövünk. Ennyit. Pont ennyi időre volt érdemes. Miről beszélsz? Ez szerintem zseniális. Jó. Azt mondja, döntésével a baloldal, Gyurcsány Ferenc döntésével a baloldal megújulása, megerősödése, szövetségi formálása új esélyt kapott. A Fidesz a jobb oldal eddig arról beszélt, hogy lehetne kevesebb Gyurcsány, megkapták, most mi jövünk. Csodálatos. Hogy lehet ennyire ügyetlen egy parlamenti párt? Most mi jövünk. Akkor mondjatok le. Mondani a lemondásra. Nagyon szeretem. Szerintem a MSZP az a párt, aminek már több tagja van, mint szavazója, szóval annyira örülök majd, hogy mindegyik megy a levesbe most már lassan. DK, MSZP, ahova valóak most már, hogy legyen már egy... Tényleg, hagyd legyen már. Tudjátok, 36 év után egy kis megújulás itt. Mindig elmondom, hogy én abban hiszek, hogy sok pártnak kell lenni, és akkor mindenki választhat, hogy kire szavazzon. Ne az MSZP legyen. Nem azt mondom, nyilván az MSZP is megújulhatna, hát nem nagyon sikerült nekik, de megújulhatnának, és akkor lehetne sok párt közül választani. Hogyha megnézzük a következő pártnak a közleményét, az is egy a sok párt irányába tolja a lehetőségeket. Mesterházi Attila beszélt Gyurcsány visszavonulásáról. Mesterházi Attila, a szocialisták és demokraták elnöke. Nem tudom, hallottatok-e már erről a pártról? Életemben nem. Létezik, és van honlapjuk is, meg minden. Emlékeztek, Mesterházi Attila. Nem lehet azt mondani, hogy figyelj, én, aki ugyanebből a korszakból jön, mint Gyurcsány, most lezárhatnánk egy korszakot erre, visszabújnak ugyanabból a korszakból az emberek, hogy ez most már mi jövünk. Alig vártam már, hogy egész életükben arra vártak, hogy mikor jöhetnek már ők a Feri után, csak pont, hogy ezt a korszakot akarják leváltani az emberek, úgyhogy hiába jönnek elé a repedésekből, igen. Nem, értsék meg, figyeljetek most ide, nagyon nehéz lesz ezt hallanatok. Ezt a korszakot szeretné az emberek maguk mögött hagyni, gyurcsányostul, mindenestül, az összes pártostul, akik eddig ezt a szart okozták. Nézd csak, Ádám, bárki a második Gyurcsány kormány hátteréből. Mondd csak bele egyszer, hogy lemondott a Feri. Kérem. Ettől függetlenül azért nem vagyok benne biztos, hogy majd itt az MSZP, vagy a szocialisták és demokraták, vagy esetleg az ISZOM fogja betölteni ezt az űrt, amit maga mögött hagyott az iszlám akár maga mögött, hogy a nem? DK. Vagy nem biztos, a DK ugye nem szűnik meg, de kérdés, hogy ettől többen vagy kevesen lesznek a kevesebben lesznek sokkal a támogatói. Kevesebben. Én is amúgy arra számítok. Ez valaki azt hiszi, hogy ettől majd új erőre kap a DK. Érted, a Feri köré épült párt, a Feri hívők köré épült pártból kilép a Feri, akkor mégis mi lenne? Olyan, mint a Jézus kilépnek katolikus egyházból. Ott marad a Klára, azért lássuk be. Ja, ott marad a Klára, aki mostanában elmúlt egy évben hallani se lehetett róla. Szóval ne haragudj, most volt turnén a Feri, mondjuk lehet, hogy nem tetszett neki, hogy városban 10 ember várta. Ez régen se zavarta őket. Jó, igen, csak hogy ez nem, ez ilyen hirtelen döntésnek tűnik kicsit, hogy ha már egy régóta előkészített dolog lenne, vagy pont az volt, hogy azt elküldték a Ferit, hogy menjen lakókocsizon, amíg a DK ott megbeszéli a dolgokat, vagy nem tudom, de hogy az alapján, hogy még elindult bejárni a vidékeket, nem úgy tűnik, hogy ő ezzel számolt, hogy ő neki majd el kell tűnnie. Vagy akkor már tudod, hogy le fognak mondatni pár hónap múlva, akkor valami epikebb dolgot is csinálhatott volna. Tudjátok, sokszor elmondtam, hogy én abban hiszek, hogy legyen minél több párt, és lehessen minél több közül válogatni, viszont akik leszerepeltek a magyar politikába, azoknak tényleg érdemes szerintem is visszavonulni, és legalábbis elgondolkodni magukon, hogy hogyan kéne megújulni, hogyan lehetne megújulni, vagy akár át lehetne adni a teret másoknak is, hiszen a politikába belépni és a politikából kilépni az nem ördögtől való dolog. Igen, csak itthon általában csak az előbbit szokták csinálni. A kilépés az úgy látszik nem annyira, mint az embereknek. Kevésbé. Viszont ha már Jézust emlegetted, megvan a 267. pápa, ahogy már említettük, Robert Prevost, amerikai bíborost választották meg, 14. Leó néven lett pápa. Hát egy amcsi pápa. Aki már vagy amerikai, vagy perui, ugyebár. Igen, de a Trump már biztos, mert láttam, és gondolom majd úgy próbálja eladni, mintha a saját sikere lenne, bár kicsit szomorú, hogy nem ő lett az, de hogy meg a Feri is szomorú, hogy nem ő lett az. Például az egyik a szállításban beszélt erről. Hogy? Én nem látom magamat a honlap miniszterelnökeként. Nagyon sok általam sem kívánt véletlen, persze mindent előállíthat, még azt is, hogy ENSZ főtitkár leszek, sőt, valójában tudja, hogy a pápasághoz mi kell? Nem akarom zavarozni, valójában csak egy, hogy férfi legyen valaki és katolikus, semmi más. Szóval... Igen, láttam nem. A Sini Instáján. Kérlek. De ugye én utána láttam, hogy ezt látszik, hogy azért elfogadta volna. És ugye pápán született. Csomó dolog nem lehetek, de tudni, nem, pápa is lehetnék, hát csak úgy mondom, nyilván nem leszek, de lehetnék. De azt hiszem, hogy pápa sem leszek. Hát, nem lett. Igen, és még a tegnapi valójában fontosabb hírről is beszéljünk, mert szerintem nem lehetett elmenni a Gyurcsány Ferenc lemondása mellett, hiszen azért mégis egy meghatározó alakja volt az elmúlt. Alapja volt a NER-nek. Azt akartad mondani? Igen, elszólás volt. Nyilván sajnos nem tudtunk nem eleget tenni annak, hogy a Rogán Antal azt a zsíros cupákot ide belógatta, muszáj volt rámarnunk, de beszéljünk a valódi dolgokról is. Magyar Péter újra megszólalt a honvédelmi miniszter 2023-as szavai kapcsán. A lepkefény felbomlik kapcsán. Az MSZP, az lesz a következő nagy hír, mert nem tudnak mit csinálni. Mi hazánk beépül a Fideszbe, mondjuk az sem lesz nagy hír. Orbán Viktor honvédelmi miniszterének megdöbbentő, leleplező mondatai után sok súlyos, a magyar emberek és hazánk biztonságát érintő kérdés vár megválaszolásra. Milyen háborúra akarja átállítani hazánkat Orbán Viktor? Most éppen hányadik fázisnál tartunk? Milyen kormánydöntésről beszélt a miniszter? A háborúra való átállás és a békementalitásra való szakítás miatt kellett-e távoznia a honvéd vezérkar éléről Ruszin Szendi Romulus altábornagyúrnak? Ezért rúgták ki a több ezer jól képzett, tapasztalt honvédet Orbánék? Miért hazudoznak évek óta a békéről, miközben háborúra készülnek? Magyar Levente külügyi államtitkár, Szijjártó Péter külügyminiszter helyettese Boszniában nemrég erről beszélt. Magyarország beavatkozik a Bosznia-Hercegovinai eseményekbe, ha bármilyen konfliktusra kerülne ott sor. Amúgy elképesztő, amit a Propi művel ebben a témában, főleg azt látván, ugye, hogy most úgy csinálnak, mint hogy ez teljesen normális lett volna ez a beszéd, miközben tudjuk, hogy mondjuk tizedennyiből Márki-Zay Péter mondott valamit, abból egy kampányt húztak fel. Tizedennyiből felhúzták a kampányt, most hirtelen teljesen jó a... Tizedennyi? Arról volt szó, hogy ha megtámadják a katonai szövetségünket, aminek a része vagyunk, akkor mi is ott teszünk abban a katonai szövetségben, nem lépünk ki. Ennyit mondott Márki-Zay Péter. Itt pedig arról van szó, hogy ugye legalábbis ezek szerint, az állítások szerint, amit ugye a Hatházi Ákos írta a Facebookján, meg az Instagramján többször, most már Magyar Péter is átvette ezt, és a Hatházi is ezt írja, hogy talán most már ennek köszönhetően mindenki komolyan fogja venni ezt az elképesztő, veszélyes kérdést, mert hogyha ez valóban igaz, hogy Magyarország a Balkán biztonságának a megbontásán dolgozik, az valóban elképesztő lenne, hogyha aktívan egy háború megindításáért tesz ez a kormányzat. Hát ki a fasz akar háborúzni? Ki akarja azt a törékeny biztonságot, ami fennállt végre Európában az elmúlt 20 évben, mióta sikerült nagy nehezen lezárni ezt a balkáni konfliktust. Ezt megbolygatni, ez elképesztő. És amúgy tényleg, hogyha megnézzük, mik a lehetőségek? Mik a lehetőségek ebben? Ez az egész kérdéskör. Lehet, hogy igaza van a Hatházi Ákosnak, és arról van szó, hogy igen, Magyar Levente arról beszél, hogy a boszniai szerb köztársaság mellett fog állni Magyarország egy esetleges háború esetén, és Magyarország aktív résztvevője lesz egy háborúnak, aminek az előzményeiben is már részt vesz. Ugye 70-tekes védi a Milorad Dodikot, szövetségre próbál lépni Szerbia és Magyarország, ebbe ugye a Vučićnak azért erősebb kijelentései vannak, mint Orbánnak, de azért, vagy hát ugye a honvédelmi miniszternek, Szalai Bobrovinszki Kristófnak, de ugye ő se mondja azt, hogy nem történik közeledés a szerb és a magyar kormányok között, ezt mondja amúgy a honvédelmi miniszter is, hogy a nulladik lépést megtesszük a háború felé vezető úton. Ez elképesztő, amikor ugye jönnek a fegyvergyárak, a muníciógyár, amúgy Szalai Bobrovnicki Kristóf érdekeltségébe tartozó sugárhajtású repülőgép gyár, ahol hát ugye kiképző gépeket gyártottak, hát nyilván most már nincs az érdekeltségében, hogy ő lett a honvédelmi miniszter, hanem nem tudom, valamelyik ismerősének családtagja, ki tudja, kinek van az érdekeltségében, de az övébe volt korábban. Megy a haderőfejlesztés, ami önmagában a haderőfejlesztéssel nem is lenne probléma, de hogyha megnézzük, hogy mire jó ez a haderőfejlesztés, amit Magyarországon csinálnak, legalábbis ami a reklámban megjelenik, ami ki van téve a nagy közönség elé. Ott nem arról van szó, hogy a NATO-ba vagy a közös európai hadseregbe betagozódva, amiről Orbán is beszélt már régóta, hogy közös európai hadseregre, védelmi erőre szükség van. Nem erről van szó a nagy közönség előtt. Nem arról van szó, hogy igen, mi is akkor is részt veszünk abban, hogy itt nem tudom, a légvédelem megfelelő legyen a kelet-európai végein a NATO-nak, vagy abban, hogy együttműködünk a szövetségeseinkkel, hanem arról van szó, hogy Magyarország fejleszti a haderejét, méghozzá milyen szinten, olyan szinten, hogy harckocsik, tüzérség, kézifegyverek, olyan szinten fejlődik a magyar honvédség, amivel, hogyha azt nézzük, hogy egy újabb, akár nagy háború esetén, vagy világháború esetén, hogyha a NATO és Oroszország között esetleg kitörne egy konfliktus, akkor erről nem hallunk, hogy akkor mi lenne, Európával mi lenne, az európai közös védelmi rendszerbe hogyan tagozódna be Magyarország. De amit látunk, az viszont, hogyha belegondolunk abba, hogy kitörne egy lokális konfliktus, akkor viszont ezek a magas fejlettségű harcjárművek, ezek például milyen erőt képviselnének egy széttagozódott Bosznia, egy Szerbia, egy Albánia ellen. Úgy tűnik, mintha a kommunikáció e felé mutatna. Már hogyha ezt veszük alapul, amit ugye nem csak Hatházi Ákos, hanem most már Magyar Péter is mondja, a vérfrissítés, a megújítás a honvédelemnek, nem csak az, hogy olyan embereket küldenek el, akik régóta a NATO kötelékében vannak, hanem az, hogy a linkszekre, a leopárdokra, a tüzérségre új embereket vesznek föl magasabb fizetéssel, úgyhogy mellette a régi katonáknak, akik régóta ott vannak, a fizetésük nem növekszik feltétlenül ezekkel az emberekkel együtt, hanem úgy tűnik, mintha egy új állományt soroznának be ezzel. Hogyha így nézzük ezt az egész kérdéskört, akkor ez nagyon-nagyon sok a véletlen egybeesés, mint ahogy ugye, ahogy kijött ez a kérdés, ahogy tematizálni kezdte Tisza ezt a kérdést, véletlen egybeesésként pont aznap jelenti be Gyurcsány Ferenc a távozását, hogy jól van ez így adásának a felében erről beszéljünk, és ne pedig erről a másik kérdésről, hogy vajon akkor most mi van ezzel a háborús készülődéssel? És hogy tételezzük föl a lehető legjobb eshetőséget, hogy Magyarország kormánya nem készül háborúra a Balkánon. Csupán arra készül, hogy a magyar honvédség minél felkészültebb legyen arra, hogyha meg kell védeni Magyarországot, vagy a közös szövetségünket, akár a NATO-t, akár az Európai Uniót egy külső támadással szemben, és egyszerűen csak felkészültnek kell lenni a hadseregünknek, akkor viszont annyi történik, hogy Magyar Péter próbálja felkorbácsolni ezeket a híreket, és minél inkább erről beszélni, de hát a véletlen egybeesések alapján, tehát akkor ez az összes többi más dolog, ez véletlen egybeesés. Hogyan a Milorad Dodikkal mi van a boszniai szerb köztársaságban, hogy ott van 70 tekes, hogy Orbán Viktor a saját fiát küldi Csádba a katonai missziót vezetni, az állomány megújításában a NATO tapasztalattal rendelkező emberek tűnnek el, és vadonatúj embereket magasabb fizetéssel hoznak be, hogy ilyen megújítása van a honvédségnek. Elképesztő. Elképesztő véletlen egybeesések vannak, és nem tudjuk, nem látjuk egyelőre, hogy hol vezet ez az egész. Nem tudjuk, hogy mi a kifutása. Magyar Péter most már nyíltan ő is vállalja azt a narratívát, azt a felvetést, amiről a Hatházi Ákos most már hetek óta beszél, és tényleg jó lenne, hogyha ebben tisztán látnánk, mert nyilván az embereknek a túlnyomó része nem akar háborút ebbe az országba, a legtöbb ember nem akar háborút ebbe az országba, és valószínűleg amúgy az is még egy véletlen egybeesés, Orbán Viktor, a béke pápa, a béke galamb, aki mindenkinek a vállára odaszáll és belecsicsergi a fülébe, hogy micsoda béke van, és béke legyen, és békesség legyen a földön, mindig háborús narratívában beszél. Amikor árvíz van, kinnál a katonai zubbonyában, megküzdünk el a vízzel, háborút vívunk. Amikor a határzárra megy, ott is a háború kabátjában van. Amikor Brüsszellel kell, háborúzni kell Brüsszelbe, ugye, a csapataink harcban állnak. Folyamatosan ilyen narratívában, ilyen szövegeket használ Orbán Viktor, mintha csak arra készülne, hogy ezt a béke narratívát bármikor a béke harcot harcharccá lehessen formálni a beszédében. És ez nem megnyugtató. Ez egyáltalán nem megnyugtató. És én pedig azt szeretném, hogyha meg tudna minket nyugtatni a miniszterelnök úr, hogy szó sincs itt arról, hogy magyar csapatokat Magyarországon kívüli háborúba akarnak küldeni, amit ráadásul esetleg Magyarország segít kirobbantani. Én nagyon remélem, hogy szó sincs erről. Megnyugtassalak akkor most? Nyugtass meg, kérlek. Itt a Breaking News. Magyar ügynökhálózat tagjait tartóztatták le Ukrajnában, az ukrán szolgálatok szerint kémkedtek a magyar hírszerzésnek. Figyelj! Hát ez annyira nem nyugtatott meg, úgy látom. Hírszerző kémhálózatok valószínűleg nagyon sok országnak működnek, nagyon sok kémhálózata nagyon sok másik országban, és eddig akkor ez úgy tűnik, hogy a ukrán biztonsági szolgálat állítja ezt, két ügynököt letartóztattak. Ez most világszerte nagyot megy. Hát. Feladat az volt, megvizsgálja, hogy milyen katonai felszerelés lehet vinni Kárpátalja a fekete piacán, hogy miket lehet venni. Hogyan mozog a régióban a magyar lakosság, milyen katonai erők állomásoznak Kárpátalján, mennyi harc és szállítójármű van a térségben, milyen készültségi szinten vannak a rendfenntartó erők. Hogyha egy országnak a határainak a túloldalán amúgy a saját nemzettársai élnek, és azokkal az országokkal mondjuk katonai és gazdasági szövetségben van, akkor ezeket a dolgokat akár meg is lehet beszélni, és nem kell kémkedni. Ezért milyen jó is lenne, képzeljünk el egy jövőt, nem 2030-ban, de mondjuk 15 évvel ezelőtt még egy 2030-as időpontot is el lehetett volna képzelni, amikor minden környező országgal gazdasági és katonai szövetségben vagyunk, és az ott élő magyarok gyakorlatilag úgy jöhetnek át Magyarországra dolgozni, vagy családot látogatni, hogy semmilyen útlevelet nem kell felmutatniuk, elég a személyüket magukkal vinni, amit amúgy is mindenhova kell. Hogyha mindannyian az Európai Unióban lennénk, vagy amikor majd mindannyian az Európai Unióban leszünk. Ezt szoktam mondani, ami ugye, én megértek mindenkit, akinek fáj Trianon, hiszen nekem is fáj. Az én családom is elszenvedte ennek a nehézségeit. De vajon ennek a feloldása a 21. században nem pont az lenne, hogy mindannyian önszántunkból egy szövetségbe együttműködünk. Ahogy mondjuk, nem tudom, nem biztos, hogy teljesen egyetértek Csurka Istvánnak a szavaival, aki azt mondta 2004-ből, hogy soha ennyi területet nem csatoltak még Magyarországhoz, amikor beléptünk az Európai Unióba. De szerintem azzal, hogy gyakorlatilag bárki elmehet vállalkozni Szlovákiába, vehet ott egy házat, átjárhat a határon, akár a zöld határon, azon nagyon sok ilyen kérdés megoldódott, amit mondjuk a társadalmi szinten, amit Trianon behozott. És nem biztos, hogy a katonai erővel való visszafoglalás a leghatékonyabb módja annak, hogy a magyarságot minél szorosabb kötelék fogja össze az egész Kárpát-medencén belül, hanem lehet, hogy az együttműködés. Csak azért mondom ezt, mert szintén erre megvolt, és megvan, és meg lesz az esély, hogy Ukrajnával is a kárpátai magyarsággal így legyen. Amúgy ez egy egész De ez amúgy, ez kurva ijesztő, amit az, csak azt nézem, hogy hírt. Orbán Balázs az már nagy mestere a kimagyarázásoknak, az egyértelmű mondatok kimagyarázásának, most is úgy látszik, sikerült. A háborúpárti erők honvédségből való történő kiszorításáról beszélt a hangfelvételen. Hát én ezt nem tudom, ezt, hogy lehetett úgy értelmezni már megint. Szóval, hogy a háborúpárti erők kiszorítását jelentette a honvédség sorai között. Hogy sikerült ezt úgy értelmezni? Úgyhogy vége a béke hozzáállásnak, most már háború hozzáállás lesz. Tehát a béke az háborút jelent. Mit nem értesz? A háború meg békét? Zibban. Beverted a fejedet, bazán? Orbán nem Balázs érted, az néha lehet, hogy beveri a fejét. Béke. Orbán Balázs mindig azt mondja, amit mondania kell. Orbán Balázs a szavaival kapcsolatban semmi hitelünk nem lehet már. Amikor elmondta azt, hogy 56-ban nem kellett volna ellenállni az oroszoknak, majd utána arról magyarázott, hogy ez azt jelenti, hogy ő hogy tiszteli, becsüli a 56-os hősöket, meg hogy nem. Én nem tudom, megmagyarázhatatlan nagyon sok minden, amiről Orbán Balázs beszél. Nagyon várom, hogy 26 után mit fognak csinálni ezek az emberek, meg hogyan fogják magyarázni ezeket a vállalhatatlan mondataikat. De addig is nekünk meg arra kell odafigyelnünk, hogy legalább mi a franc történik a saját országunkban, hogy kivel akar háborúzni a magyar kormány 2023 óta? Milyen háborúra kell fölkészülnünk? Milyen háború felé vezető úton járunk? Mit keresünk Boszniában? Hogyha ez igaz, hogy kémhálózat működött Ukrajnában, akkor ők vajon egyszerűen csak azért vannak ott, hogy azt felderítsék, hogy Ukrajna készül-e valamire Magyarország ellen? Nyilván valószínűleg Ukrajnának az érdekében az, hogy két frontos háborút vívjon, méghozzá egy olyan országgal, ami annak a közösségnek a része, ami a legnagyobb támogatója az ország fennmaradásának, és nem pedig a Putyin alá való bezuhanásának. Igazad Orbánnak, lesen tényleg a háború és a béke a tét. Hát igen. A választáson. Most már az lesz. Mert ez elképesztő, hogy már nem csak azt mondja, hogy jó, most kibírjuk, hogy az még szétlopják az országot, még lerohasztják, amit lehet, de hogy így már nem néz ki jól, amikor már azt érzed, hogy már az itt háborúba sodorhatnak minket, és érdekes, hogy mintha pont ők kommunikálták volna ezt a másik oldalról, és aztán hopp, csak nem kiderült, hogy ők csinálják ezt. Hát érdekes. Nem lehetne egyszer, hogy azt csinálják, amit mondanak, vagy mondjuk ezt ne csinálják, és de nem értem. Hogyan? Mindent a hatalom ér, ennyi. De ez nem csak a hatalom, ez beavatkozni egy balkáni konfliktusba, ez meg sőt, amúgy, hogyha ez van, hogyha az a valóság, hogy Magyarország aktívan hozzátesz-e ez a konfliktushoz is, legalábbis a magyar kormány, az meg ez őrület lenne. Mi érdeke fűződik Magyarországnak ahhoz, hogy a nem érted a nagyurakat, ott eldőlnek az asztalnál a dolgok. Ez tudod kinek az érdeke? Ez Oroszországnak az érdeke. Ha, akkor meg is válaszoltad. Nem tudom, hogy mi történik. Ez a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Miért nem beszél erről nyíltan Orbán Viktor a magyar emberekkel, akik megbízták őt, hogy vezesse őket, hogy intézze az ügyeinket. Én nem hiszem, hogy ezzel bárki megbízta, hogy a boszniai szerb köztársaság függetlenedését segítse. Nem tudom, hogy ez történik-e, de nem hiszem, hogy erről szó volt a kampányban. Én nem emlékszem. 1500 milliárdok lenyúlásáról se. Elképesztő. Dubai ingatlanokban, aztán mégis itt vagyunk. Amúgy tényleg, mert hogy van erre egyáltalán pénzünk, ha van pénzünk, ki tudja. Jaj, hát a CÖF feljelentés, úgy látszik, itt még lesznek problémák. CÖF feljelentette a Tiszát adatkezelés ügyében. A Nemet is feljelentette, vagy csak a Tisza pártot feljelentette a CÖF. Közben gondolom a Magyar Péter ellen is nyomoznak, és talán majd kitalálják, hogy nem tudom milyen, mi miatt nem indulhat. Ugye Lázár János bejelentette, hogy nem fognak akadályt gördíteni a Tisza párt indulása elé. Szóval fogom. Igen, egy olyan Ruf Bálint szavaival élve, akkor ez azt jelenti, hogy fognak. Tényleg érdekes, hogy erre az egész helyzetre az a válasz, hogy akkor Magyar Pétert revolverezik, a Tisza párt indulása megkérdőjeleződik, hogy indulhat-e majd a Tisza párt a választás. Ez hogy kérdőjeleződhet meg egyáltalán? Amikor bazd meg kamupártok indultak 10 éves viszonylatban úgy, hogy ítélet volt ellenük, és akkor mégis valahogy megoldás mégis újra mozgalom, és újra indultak. És nagy volt, nagyot. Megoldás mozgalom! Az egy új szintje volt legalább a kamupártoknak, de az SMS, a normális életpártja, Seres Mária szövetségesei, vagy nem micsoda tudom. Volt. Nagyon sok ilyen párt volt egy időben, a nem tudom milyen sportos Magyarország, meg mit tudom én, ilyen random pártok voltak, amik indultak 4 évről 4 évre a választásokon, miközben a finanszírozásuk, meg a párt költéseik azok nem voltak egyértelműek, hogy mire mentek a pénzek. Erről a Partizánnak volt egy sorozata is, ahol a Gödény Györgyel beszélgetett például a Marci. Ezek után az a kérdés, hogy a Tisza párt elindulhat-e, mert hogy azt mondja Orbán Viktor, hogy ez egy brüsszeli párt. De a DK-ra is azt mondja, hogy egy brüsszeli párt, akkor a DK se indulhat el a választásokon. Mi lesz a következő? És akkor Ruszin Szendi Romulusnak a zsírleszívásáról beszél Orbán Viktor, miközben a kérdés az, hogy lesz-e háború, vagy nem lesz háború, és nem az a kérdés, hogy egy ellenzéki jelölt azt mondja, hogy tettem úgy, hogy ő mit gondol arról, hogy legyen háború, vagy nem, hanem hogy a magyar kormány mit gondol erről? Mivel magyarázzák? Azt mondja az Orbán Balázs, hogy az arról van szó, hogy a Ruszin Szendi Rovulus azt mondta egy megbeszélésen, hogy éljen Ukrajna, Slava Ukraina, nem tudom. És akkor nem csoda, hogy nem dolgozik már ott. Ki az Orbán Balázs? Ruszin Szendi Rovulus? Nem tudjuk, hogy ezt mondta, és akkor a Honvédelmi Minisztérium azt mondja, hogy készek nyilvánosságra hozni Ruszin Szendi Rovulus ukrán párti és háború párti megnyilvánulásai. Hozzák nyilvánosságra, szeretnénk erről is tudni, szeretnénk arról is tudni, hogy ki ellen készül háborúba Magyarország. Erről is szeretnénk tudni. Hozzák meg nyilvánosságra azt is, hogy miről beszél. Nem, a semmi között, hogy hova mész meghalni. Szalai Bobrovnicki Kristóf. Egyszerűen nem értem. Ahogyha megtámadják Magyarországot, tök másik kérdés. Most már megoldották a problémákat, nézd. Lázár négy szem közt kérte a NER oligarchákat, fogják vissza a luxizást a választásokig. Utána mehet megint. Tényleg elképesztő. És így vergődnek, mint malac a jégen küzdenek, hogy így borulnak ki a csontvázak, így esnek rájuk, így közben táncolniuk, énekelniük kell. Nem az a baj, akkor ez egy szinte luxizás, hogy létezik, már csak fogják vissza, amíg ahogy megnyerjük a választást, utána nyomhatják. Szóval... A milliárdos Lázár János, aki az Adanivával járja az országot egy ilyen szakadt izében, mellényben, és próbálja eladni, hogy ő a gumicsizmás szegény vadász, aki tele van több ezer vadász az országban, aki tényleg azért dolgozik, hogy a vadállományt rendbe tartsa, és akkor ott van a Lázár János, aki meg a részét a legdrágább vadat kidövi, meg hát jó, ő azt mondta, hogy ő nem volt Afrikában lőni mindenféle egzotikus állatokat, meg széles szájú orszarvút, meg mit tudom én, keskeny, nem tudom. Szóval, és akkor itt magyaráz arról, hogy ne luxizzanak, és közben pedig ja, Lázár János arról is magyarázott, Ádám. Miről magyarázott még? Arról magyarázott még, hogy igen, ő fölvette Magyar Pétert a felügyelőbizottságba, vagy hova, vagy a Volánhoz, amikor kérte őt a Varga Judit, de soha senki más nem vett így föl. A NER-ben ez volt az egyetlen példa. Ez volt az egyetlen. Magyar Péter volt az egyetlen, akit, mivel valaki mondta, hogy akkor őt föl kell venni, fölvették. Kocsis Máté felesége biztos nem ezért volt a Dél-Budai Centrum Kórház igazgatóságában. A Megafon alapító Kovács Zoltán biztos nem ezért volt. Kovács Zoltán István? Biztos nem ezért volt. Senki felügyelőbizottságokban? Soha senki nem volt még ilyen alapon, csak a Magyar Péter. Ekkor egyszer a Varga Judit megkérte, és azt mondta, így a Lázár János nem tudott nevet mondani, azt mondta. A Rogán Ceciliának is a saját jogon van ilyen jó kis bulvárlapja, amit csak ők olvasnak. Az szerintem egy más kérdés, de hát az, hogy milyen alapon kap megbízást a magyar kormánytól a reklámokra, meg a magyar állam által tulajdonolt cégek reklámjainak a megbízására, vagy az, hogy a Orbán Viktornak a Facebook oldal tehát kezelő ember cégének miért van 900 milliós megbízása a miniszterelnökségtől. Soha semmi összefonódás ilyen még nem történt. Ez volt az egyetlen, amikor Magyar Pétert fölvette havi 1 millió forintért, vagy nem tudom mennyiért, vagy 500 ezerért a Lázár János, és akkor ezt még akkor mondta a Varga Juditnak is, meg a Orbán Viktornak is, hogy ez így nem jó, én ezt nem szeretné, de akkor muszáj volt. Akkor Orbán Viktor is tudott erről. Miért nem tette ellene? Lázár János. Az a probléma vele is, hogy ennyit beszél, mindenbe bele lehet már kötni, amit mond. Luxizás, ne luxizzanak a választásokig. Tényleg fölrobban a fejem Ádám. És lefényképezik a Mészáros Lőrincet meg a Várkonyi Andrát a Ferrari-ba. És ne luxizzatok, léci! Lázár János a milliárdos. Sokunkat segítene nekünk teljes magyar vállalkozó előtt és a politikait, hogyha visszafogna magát a következő 10 hónapban. Ezt nem. Takarodj már. Utána majd lehet, srácok, nyugi. Most egy kicsit rakjátok vissza Ferrarit a garázsba, vegyetek valami csórok kocsit, mint ahogy én tettem. Én nekem is ott van a garázsban jó kocsi. És ott majd 10 hónap múlva, amikor lemegy ez a fos, akkor majd lehet megint nyomni. Hát de tényleg, miért kell hozzátenni, hogy a következőt? Miért nem lehet azt mondani, hogy az egészet elítéli? Miért kell még kimondani, hogy hát a választásokig kell csak visszafognatok? Elképesztő nevetséges. Csak 10 márciusi. A választások előtt már lehet, addigra látni fogjuk, mi van. Mindenki ott fognak állni a határon a Ferrari-k, hogy mennek ki. Elképesztő. Amúgy arról szeretnék egy képet látni, hogyha valaki esetleg véletlenül látja, hogy a Lázár János a nem tudom milyen luxus gamer céjéből átül a Lada Niva-jába, a Lázár Info előtt 10 kilométerre valami falu határába, azt mindenképp fényképezzétek le és küldjétek el, légy szíves. Én nem akarom elhinni, hogy ő végig Lada Nivázza az országot. Ez mit jelent? Szokásos MÁV ma reggelig 40-80 percet késett hol a vonal? Budapest 60 vonalon, biztosító hiba miatt. Ilyen előfordul, csak hát nálunk kicsit többször, mint máshol. Bezuhant a magyar ipar is, a GDP-vel együtt 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest az ipar teljesítménye. Mik vannak? Kövér László... Amúgy ez is csodálatos. Még egy ember, akiről láthatjuk, hogy mennyire nem rontotta meg a hatalom, és milyen őszintén tud az állampolgárokhoz, a választókhoz hozzáállni. Kövér László, a házelnök. Egyedül vettem föl, illetve egyedül kérdeztem Kövér Lászlót, és hát a biztonsági emberei, nem tudom, hogy melyik szervhez tartoznak, a biztonsági emberei folyamatosan próbáltak arrébb löködni, úgyhogy... Bocsánat, csak most láttam egy Bohár videót ma reggel, hogy Magyar Péter biztonsági embereit mutatja be, hogy mennyire kurva gáz, hogy vannak ott biztonsági emberei. És képzeld, egy Lexusszal közleket. Egy Lexus? Egy Lexusszal. Drága autó. Ez egy drága Tudtad, autó. Hogy a Lázár János viszont a Lada Nivával közlekedik? Előre szólok, nem lett tökéletes a kép. Ez a szokásos. A Fidesz fórumán közpénzből vásárolt Magyar Falu program buszokkal is érkeznek résztvevők. Amúgy ezt észre lehetett venni akár békemeneteken erre is. Erre vették amúgy, szóval. De a Magyar Falu programban tehát ténylegesen arra vettek autókat sok esetben, ugye, hogy a helyi időseket szállítsák programokra. Szóval ez nem feltétlenül a legrosszabb felhasználása a Magyar Falu program pénzeknek, amik amúgy adófizetői pénzek, nem EU-s pénzek jellemzően. Amikor például a polgármesternek vesznek belőle BMW-t, az kevésbé jó. És amikor a Magyar Péter országot jár, az, akkor is elszállítják oda az embereket? Ezt nem tudom, lehetséges. Még szerintem erről nem láttunk fel. Én nem a nemet jelölném meg. Nézzük. Jó napot kívánok, házelnök úr. Szabad egy kérdést? Nem. 2022-ben miért támogatták Ukrajna EU-s csatlakozásán? Hát, ha nagy lesz, megérti. Ó, Istenem. Majd ha nagy lesz már. Olvasgasson sokat, mert akkor ha a szövegértési problémái nincsenek, akkor rá fog jönni. Köszönöm szépen, házelnök úr. Olvasson. 22-ben akkor elárulja ezen kívül, hogy tanuljak öntől? Most mondtam, olvasgasson. Szerintem van annyira intelligens, hogy meg fogja érteni, amit olvas. Mondjuk megmagyarázni, hogy se tudja ezek szerint. Már annyiszor elmondta, hogy nem akarja. Hányszor is? Egyszer sem. Pont annyiszor mondta, ahányszor akarta. Mi az oka annak, hogy Polt Pétert jelölik a alkotmánybíróságban? Az, hogy kiváló alkotmánybíró lesz. Köszönöm szépen. És az álltad a feliratot? Alkotmánybíró? Rossz volt az AI, ami fordít. Ja, de... Ön is, házelnök úr is elutasítja a luxizást, amiről a Lázár János beszélt? Na, most nem is tudom, már... Ön szerint kiről beszélt? Mert Lázár urat is kérdeztük, és ő hát nem tudott rá válaszolni. Legyen kitartó, kérdezze továbbra is Lázár urat, hogy kiről beszélt. Én nem fejtettem meg Lázár urnak a gondolatait, és nem is akarom. De ön lát ilyet a Fidesz környékén? Akik luxiznak, jachtoznak? Nem látok, egyetlen Fideszes képviselőnek sincsen tudomásom szerint egyetlen jachtja. És a Fideszhez kötődő embereknek? Ön is a Fideszhez kötődik, szemmeltomást itt tolg a nyakamon. Új, milyen emberközeli, milyen vállalható. Igen, keresztény konzervatív. Köszönöm szépen a sok tanácsot. Istenem, ez a kövér az mindig is, fú, te kriptanítom ő is. Öreg kövér, Laci. Nem viselkedik kedvesen sok emberben. De Gulyás Ágyú Média, az korrekt, ez jó videókat szokott csinálni. Kemény dolgok történnek mostanság, nem látunk tisztán nagyon sok dolog ügyében. A kormányzat pedig úgy tűnik, hogy nem nagyon hajlandó ezeket a kérdéseket érdemben megvitatni. hogy foglalkozni vele, lesöpri az asztalról őket, és arra hivatkozik, hogy van munkáshitel. Érdekes módon a kormányinfón a keresztény konzervatív sajtóorgánumok, tehát amik mindig pontosan ugyanazt írják, és mindig pontosan ugyanazt írják, amit Orbán Viktor mond, ők nem kérdezték nagyon a Gulyás Gergelyt, ugye kormányinfó, Gulyás Gergely infón, hogy Gulyás Gergely ugye mit gondol, mert hát a kormány nevében ő nem tud nyilatkozni, se ő, se pedig a kormány szóvivő asszony, akinek a mai napig várjuk a TikTok videóját arról, hogy a kórházi ételek közül melyiket hányasra értékeli. Szóval a kormány szóvivő asszony és a miniszterelnökséget vezető miniszter. Szóval a kormányinfón, a kormányinfó tartó kormánytag miniszter Gulyás Gergely se hajlandó soha ugye a kormány álláspontjáról nyilatkozni, tehát így már csak Gulyás infónak lehet ezt nevezni. A Gulyás infóra érkező kormány propagandát felköhögő médiumok sajnos nem kérdezték érdemben Gulyás Gergelyt, ugye bár a Gulyás infóján, a Gulyás Gergely véleményéről azzal kapcsolatban, hogy akkor Magyarország most háborúba fog-e keveredni, vagy nem fog háborúba keveredni, vagy ki ellen készül háborúra, amennyiben ezek igazak. Ugyanis eddig még senki nem cáfolta, úgy tűnik, hogy valóban a honvédelmi miniszter mondta volna. Nem, azt elismerték. Amit mondott. Hát elismerték, hogy ő mondta, szóval ezzel nem is volt kérdés. Azzal, hogy magyarázták, hogy miért volt igaza, gyakorlatilag elismerték. Na mindegy, elég volt ebből a hétből, zárjuk le, most már elegem van. Mire ez a videó kimegy, addigra a fókuszcsoportom már megtekinthető a Válságstáb első adása, nézzetek rá. Az ára és topról szólt a próbaadás, amit több mint egy hónapja felvetünk, de hogyha tetszik, akkor folytatódik a műsor, és jövő héten már felvettük a második részt is, ami hát a csökkenő GDP-ről volt egy kis diskurzus, hogy ez mégis mit jelent, meg hogy miért lehet. Lehet, hogy az is sokáig aktuális lesz sajnos. Hát igen. De nyugodtan írjatok majd ott kommentekben, azért szerintem sok dolgot lehet a gazdaságról beszélni, elején lehet, hogy egy kicsit nagyobb vonalakban, aztán így idővel, ahogy minden kontextusba kerül, jobban bele lehet menni dolgokba, úgyhogy azt várom, hogy hova fog kifutni az a műsor, mert mindig elrepül az egy óra eddig, amik forgatások volt. Tényleg, nem gondolnátok, de a magyar gazdaságról van, mint megbeszélni. És felhívnánk figyelmét a fideszeseknek, hogy akkor mostantól figyeljék azt is, mert múltkor ez volt a bajuk még, hogy nem szóltak az újságírók nekik, hogy nem jól csinálnak dolgokat. Hát nem tudom, reméljük, hogy a Telex is lehozza, és akkor majd olvashatja a képviselő úr is. Biztos fogja is. Arra meg azt mondja, hogy nem olvas Telexet, mert hogy a Telex is lehoz mindig hülyeségeket, és akkor kérdezték, hogy de melyik hülyeség? Hát azt a hírt is lehozta, és mondták, nem, azt a hírt pont, hogy lehozta, hogy álhír. Ja, akkor más hazug embert hamarabb utolérik, mint a azt mondjuk sánta kutyát. Volt. Sánta kutyát hamarabb utolérik valami, azt a Kósa mondta, igen. Kint lesz, mire ez a videó kint van, már kint lesz a Válságstáb, amúgy az Instagramon a fókuszcsoportot is megtaláljátok most már. Ja, tegnap csináltam neki egy, mert gondoltam, hogy nyilván a vlogok maradnak, majd visszatérek néhány reakciókkal, most van pár, és ilyen klasszikus a fókuszcsoport nagyobb témákkal, most van pár dolog, amit el szeretnék mondani, de lesznek vlogok, lesznek a Válságstáb, gondoltam, annak most már lesz egy külön instája, hogy oda mennek a sortok, meg ilyenek. Ja. Kövessétek be ezeket az Instagramon a fókuszcsoportot, a Jól van ez így, a Cérnagyárt, a Kopasz Csimpánz, hiszen ezeken a felületeken is tudtok majd értesülni fontos információkról. Például ezek valamelyikén biztos, hogy ki lesz írva az is, amikor be fogjuk jelenteni a Cérnagyár turnét, például a Cérnagyáron valószínűleg fönn lesz. Igen. Szolnok és Szeged felkészülhet, jegyek véges számban elérhetőek lesznek. Nagyon drága. De hát nagyon amikor drága. Látjátok ezt, akkor de már elérhető. Drága. Egy-egy lesz, de az 10 millió forint. Igen, az én előadásaimra legyen minden jóra, legyen minden jó.hu-n találtok jegyeket, az folyamatosan lehet nézni, folyamatosan vannak meghirdetve. Veszprém és Budapest még ebben a hónapban lesz, és lehet, hogy még valami más is. A Kopasz Csimpánzon folyamatosan megtaláljátok a vadonatúj merch dropot, és néhány régebbi klasszikust is. Tegnap fotózás volt. Elég epik fotók készültek, majd onnan megy az Instán. Ja, ott is kövessétek az Instát, mert mindig van valami, ha más nem, legalább egy jó kép. Jellemzően valami jó képű emberről, meg néha rólam. Tudtok minket támogatni, hogyha a Patreonon támogattok minket, vagy hogyha a mörcsöket megveszitek a Kopasz Csimpánzon, mert azoknak az ára az úgy van megszabva, hogy az gyakorlatilag egy támogatás a csatorna csoportnak. Tudtok támogatni minket, hogyha az Iponon vásároltok, akkor pont tehát beírjátok a Jól van ez így kuponkódot, amikor véletlenül ott vásároltok, és akkor ezzel is minket támogattok, tudtok támogatni minket akár csatornatagsággal, leginkább azzal, hogyha feliratkoztok és néztek minket, nézitek az új műsorokat, a válságstábot, a új világjegyet. Jön a hétvégén egy új műsorvezető, ha minden igaz, a világjegyre. Új műsorvezető, új téma jön a világjegyre, úgyhogy azt is nézzétek meg. Tessék, hozzuk az új műsorokat. Dodományos téma lesz? Tudományos téma lesz a világjegyre. Lapos föld. Lehet, hogy pont kerek lesz a föld, és lehet, hogy pont a űrkutatás az egyik új téma a világjegyen többek között. Ez egy fikciós csatorna? Hát, dönts el a néző. De inkább azzal tudtok támogatni minket, hogyha továbbra is követitek a Jól van ez így, a Fókusz csoport, a Kókusz Plusz csatornákat, és visszatértek és megnézitek jövő héten is, hogy miről beszélünk, ugyanis jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek. Ó, igen. Igen, igen. Én nem tudok állni, ha léphetek is érted. Tudom, hova megyek, és veled odaérek. Ó, igen.